قطعاتی در دستگاه سگاه و مخالف سگاه همراه با آواز سیاوش می شنوید. این برنامه با همکاری فریدون حافظی، حسن ناهید، محمود رحمانی پور و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. Oh, شب فراق که دانه که تا سحر چند است مگر کسی که به زندان عشق در شکستی یا ما را هنوز پیوند است یا قسم به جان تو خوردم طریق عزت نیست به خاک پای تو کن هم از این سوگر ز دست رفته نت تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خدا بنده، جانم یا نیم برنامه یه ساعت که به طریقه استریوفونیک برنامه